Że si svoj život dal. Že svoje życie dałeś. A ja ti ďakujem, že ty jej odpúšťaš. I dziękuję za to, že ty odpúšťaš jej grzechy. A že ju prijímaš na že przyjmujesz ją na svoju łaskę. Otvor svoje srdce. Otvúš svoje srdce. A prijmi ho teraz. I przyjmi go teraz. A tak som jej žehnal cez ten telefon. Tak błogosławiłem jej przez ten telefon. A počul som, ako plače na I słyszałem płacz na drugiej stronie. A widział som, ako Duch Svätý sa mocne dotykał. I widziałem, jak Duch Święty bardzo mocno dotykał się. A hovorí, viete čo? I ona mówi, czy wie pan co? Počula som o tom, že bude evangelizácia tu v meste. Słyszałam, że będzie tutaj w mieście ewangelizacja. Że w marcu budete mať tu evangelizację. Że w marcu będzie pán miał tutaj ewangelizację. Prídeme všetci. Przyjdziemy wszyscy. Zavoláme aj z dediny ľudí. My weźmiemy ze sobą i ludzi z wioski. Lebo chceme, aby aj oni počuli. Ponieważ toto. Chcemy, żeby i oni też to słyszeli. Aby aj oni počuli tu dobrą správu. Żeby oni słyszeli tę dobrą nowinę. A tak prišiel ďalší pacient. A przyszedł następny pacjent. Ale ten sa celý chvel. I ten tak samo bał się bardzo. Ten hovorí, viete, našli mi také dva kamene ako holubečí vajcia. I on mówi, wie pan co, takie dwa kamienie mi znaleźli, takie duże jak jajka od gołębia. A mam to na żółci. I mam to na żółci, to są kamienie żółciowe. Żółciowe kamienie. A mam takie bolesti, takie krcze. I tak bardzo mnie to boli, takie bardzo, takie skurcza mam. A nie wiem, ako to dopadnie ta operacja. I nie wiem, jak się skończy ta operacja. Ja sa jej strasznie boję. Ja tak bardzo boję się tej operacji. A my już z Janką mu zwestujemy, budeme sa za vás modlić. A ja już z tym Jankiem, moim przyjacielem, mu zwiastujemy, będziemy się modlić za pana. Chcecie, abyśmy sa za vás modlili? Czy pan chce, żebyśmy się modlili za pana? A on sa pýta, vy ste veriaci? A on się pyta, a czy wy wierzący jesteście? Mówię, áno, ja mówię tak, my wierzymy w Pana Jezusa. Aj tu Janko, a ja. Tutaj Janko i ja. Sme Božie dzieci. Jesteśmy Bożymi dziećmi. A chcecie, możemy się za was teraz modlić. Jeżeli chcecie, możemy się modlić za a was. A wy sam możecie stać Bożym dzieckiem. Pan też może się stać Bożym dzieckiem. A wy go możecie przyjąć. I pan też może przyjąć go do swojego serca. A mówi, chcę. I on mówi, tak, ja chcę. A tak sme ho chytili za ruky. I tak wzięliśmy go za rękę. A začali sme volať za niego. I wołaliśmy za niego. Modliliśmy się. A jak som počas modlitev tak priotvoril oči. I kiedy počas modlitwy tak trochę otworzyłem oczy. Vidím, ako mu tečú slzy. Widziałem, jak łzy po policzkach mu spływają. Jak zlika, jak płacze. Jak płacze. A prišiel čas, zobrali ho na operáciu. A przyszedł czas, kiedy on wzięli go na operację. A lekár primár mal problém. I lekarz miał problem. Otworzył ho. Otworzył. A kamienie nigdzie. A żadnych kamieni nie było. A hovorí, na snímku tam sú kamienie. I mówi, tutaj na tym zdjęciu są kamienie przecież. A hovorí, tak krásnu mal tu żółć. I on mówi, taką piękną miał tę żółć. A hovorí, nie wiedział som, co robić. A nie wiedziałem, co robić. Tak som mu hrabal ešte medzi črevami, či mu kamene niekde nepovypadávali. I tak ešte medzi vnętrzościami tak trochę przegrzebałem mu, czy tam przypadkiem nie ma tych kamieni, czy nie wyleciały z tej żółci. Ale nic som nie našiel. No, ale nic nie znalazłem. Tak som mu ponaprával trošku čreva. I tak trochę mu tam ustawiłem te wnętrzności. Zašil som ho. I znowu go zaszyłem. A tento náš pacient sa radoval. I ten nasz pacjent cieszył się. Z dnia na dzień był zdrowszy i zdrowszy. A tak som widział, że Pan Bóg tak koná, ako on chce. Widziałem, że Pan Bóg tak działa, jak on chce. Nie tak, ako my chcemy. Nie tak, jak my chcemy. Pozrite sa, ja som ani nie prosil za jego. Popatrzcie, nawet nie prosiłem o jego uzdrowienie. Ale ten dotyk Jezusa jest tak mocny. Jest tak mocny. Ty go potrzebujesz. Potrzebujesz go dzisiaj. Lebo on cię zbawi. Ponieważ on zbawi cię. Pód. Tych pęd. On jest mocny, aj teraz cię uzdrawi. I on i teraz jest mocny, żeby cię uzdrowić. Jego łaska jest taka wielka. Każdy twój problem. Że każdy twój problem. Może być wyriešený. Może zostać rozwiązany. Ale sa potrzebuje stretnąć twoja wiara z nim. Ale ty musisz, twoja wiara musi spotkać się z nim. A w tym jego dotyku. I w tym jego doteku. Znajdziesz. Znajdziesz wszystko, co potrzebujesz. A tak przyniesli dalszego pacjenta. I następny pacjent przyszedł. A tak ten to był starszy pan. I to już był trochę podeszłym wieku pan. A Wiecie, już na prvý pohľad było widzieć, że on si rád tak. I na pierwszy rzut oka było wiadome, że tak bardzo chętnie popijał sobie. Wiecie, u nas na Slovensku nie są sami alkoholicy. U nas na Słowacji nie są tylko sami alkoholicy. Ale są takie, którzy si radzi tak. Ale są mi ludzie, którzy tak od czasu do czasu, o, tak bardzo chętnie tak wypiją coś. A potem, wiecie, tak... Poznacie taki typ ludzi. I potem ty znacie takich ludzi. A taki to dziecko przyszedł na izbu. I taki dziadek przyszedł do pokoju. Ale już nie dwigał ruki. I, ale już nie dźwigał swoich rąk. Ale był bardzo zarmutny. Ale bardzo był smutny. A pierwsze jego słowa były... I pierwsze jego słowa były... No, moim predkom odrezawali nogi. No, moim przodkom im nogi odcinali. Teraz asi som na rade ja. I teraz chyba ja jestem na kolejce. A bol veľmi smutný. I bardzo był smutny. A ja som tak prišiel k nemu. I tak przyszedłem do niego. A hovorím, nie boj sa. I mówię, nie bój się. Tvoje nogi nie pójdą do. Tvoje nogi nie będą odcięte. Lebo teba miluje Pán. Ponieważ Ježiš. Ciebie kocha Pan Jezus. A on sa ťa dotknie. I on dotknie się ciebie. A tvoje nogi uzdraví. I tvoje nogi będą zdrowe. A budeme sa za teba modliť. I będziemy się modlić za ciebie. A práve som mal tam návštevu. I właśnie miałem tam wizytę u mnie. A bol to z reformowanej cirkwi pastor. I był to pastor z kościoła reformowanego. A hovorím, vieš čo, poď. A budeme sa modliť I za toho. I wziąłem go tak i mówię, wiesz co, chodzi, będziemy się modlić razem za tego człowieka. A tak sme chytili jeho nohy. I tak razem chwyciliśmy jego nogi. I plne do fialova boli nohy, také do čierno-fialové. I te nogi były takie czarno-purpurowe, fioletowe. Studené ako ľad. I zimne jak lód. A tak sme sa modlili za tie nohy. I tak modliliśmy się za te nogi. A jak sme sa modlili za neho. I tak jak modliliśmy się za nie. Tak tento ujko plakal. To ten stary dziadek płakał. A było widzieć, jak sa jego serce otwiera. I było widać, jak jego serce otwiera się przed Panem. A boli tak krásne tieto chvíle. I te chvíle były cudowne. Wiecie, mal som taký dojem, keď sestričky prichádzali do miestnosti, že sa prežehnali. Miałem takie uczucie, że jak pielęgniarki wchodziły, to wiecie, każda zrobiła krzyżyk. Lebo cítili Božiu prítomnosť. Ponieważ czuły Bożą obecność. Lebo Pán Ježiš bol prítomný. Ponieważ Pán Bóg był tam obecny. A my sme vydávali svedectvo. I myśmy świadczyli. Ale powiem wam aj taką negatywną skúsenosť. Ale powiem też i taką takie negatywne doświadczenie. Wiecie, tak przybliżowało się to niebo tam między nas. Wiecie, tak niebo takie coraz bliżej było między nami. A tak som aż som sa tomu dziwił, że żaden problem nie wyskoczył. I tak nawet zdziwiłem się, że nie było żadnego problemu, który by tam był. Ta sława Boża się tak zjawowała. Boża chwała była tak widoczna i tak rzeczywista. Ale wiecie, co się stało? Ani ten złośnik nie spał. Ale czy wiecie, co się stało? Ten szatan nie spał. A takim sposobem przyszedł tam, że ani by som nie był z pozorą. I takim sposobem tam się wkradł do tego pokoju, że nawet nie zauważyłbym go. Wiecie, tomu, co się stracili te kamienie? Wiecie, temu człowiekowi, któremu zgubiły się te kamienie? Tak... Proste on bol profesor. Był profesorem, nauczycielem. A pretože on otworzył się pre Pana Ježiša. I dlatego, że on otworzył się dla Pana Jezusa. Tak mi powiedział, ja mam wiele otázok. I powiedział do mnie, zapytał mnie, ja mam tak wiele pytań. Możem sa ťa pýtať, bracie? Czy mogę zadawać ci pytania, bracie? A hovorím, samozrejme, ja mówię, pytaj. Oczywiście, no pytaj. A tak mi dal taką dosť. Ciężką, złożytą otázku pre ludzi. Pytał mnie taką trudną, takie trudne zadał mi pytanie. A mówi, ako jest z tym ciałem, duszą a duchem człowieka? I pyta, no jak to jest z tym ciałem, duszą i duchem człowieka? Wiesz mi to wyjaśnić? Czy potrafisz mi to wyjaśnić? A tak som mu skúsil takie jednoduchosti to wyjaśnić. I tak próbowałem w takiej tak bardzo prosto mu to wyjaśnić. Wiesz, Pan Bóg nas stworzył na swój obraz. Mówię, wiesz, Pan Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo. A on jest trójjedyny. I on jest trójjedyny. Jest Ojciec, Syn a Duch Święty. Ojciec, Syn i Duch Święty. Ale to on jest jeden Bóg. Ale to jest jeden Bóg. Nie da się ich rozdzielić. Nie można ich rozdzielić. On jest

A hovorím, už som skončil. I mówiłem pielęgniarkom, już skończyłem to. A teraz już będę na swojej izbie. I teraz będę już u siebie. Wiecie, a na taką rzecz je trzeba dawać pozor. Wiecie, i na taką rzecz właśnie trzeba uważać bardzo. Aby nikt si nie pomyślał, no to jest fara, to jest kazatel. Żeby nikt nie pomyślał, no to jest ksiądz. A kto wie, na co iśiel tam na tą rzecką izbę? A kto wie właściwie, z jakiego powodu on tam poszedł. A wiecie, skutecznie zastało. I naprawdę tak się stało, że sam modlił za tuto żenę. Że modliłem się za tę kobietę. Sam miał złożone na nią ręki. I położyłem, miałem ręce położone na nią. A oni przyszli. I oni przyszli. Przyszły te sestryczki. Przyszły też te pielęgniarki tam. A kiedy widzieli, że sam modli. I kiedy widzieli, że modlę się. Stali a czekali. Oni stali i czekali. Aż sam skończył modlitwę. I kiedy skończyłem, aż skończyłem modlitwę. A było to świadectwo aj pre nich. I było tak samo i dla nich to świadectwem. A ta to żena mi mówi. I ta kobieta mówi do mnie. Mówi, wiecie, co jest wasze zamestnanie? I mówi, pyta, jaki jest twój zawód? A ja mówię, ja jestem ewangelista, kazatel Bożego Słowa. Ja mówię, ja jestem kaznodzieją Słowa Bożego, ewangelistą. A ona mówi, was mi Pan Bóg dał. I ona mówi, Pana mi sam Pan Bóg dał do drogi. Powiem, tak, co się stało? I ja pytam, no co się stało? A ona mówi, wiecie, ja som chodila do takiego społeczeństwa. I ona mówi, wie pan co, ja uczęszczałam razem do takiej społeczności. Gdzie mi powiedzieli, że preto nie mogę być uzdrowiona, lebo nie mam wiary. Gdzie powiedzieli, mówili mi, że dlatego ja nie mogę zostać uzdrowiona, ponieważ brak mi wiary. Ale że budu się za mnie... Święci mężowie modli. Ale że święci mężowie będą modlić się za mnie. A że będzie uzdrowiona. I że będzie uzdrowiona. Na ich wiarę. Na z powodu ich wiary, tych mężów Bożych. A ty to święci mężowie za nią modlili, a jej stan się zgorszył. A ci święci mężowie modlili się za nią, a jej właściwie stan się pogarszał. A było jej powiedziane, że tak... Prawdopodobnie Pan Bóg nie ma o nią zaujęcia. I powiedzieli jej, że prawdopodobnie Pan Bóg nie jest zainteresowany nią. A ona zupełnie straciła wiarę. I ona całkiem wiary straciła. A ona była w zuchwalstwie. I była taka... Zuchwalstwie. Beznadziejna. Nie miała żadnej nadziei. A mówi... Mówi... Pomyślała som na samovraždu. I ona mówi, ja myślałam o samobójstwie. Keď mnie Pan Bóg już nie miluje. Kiedy Pan Bóg nie kocha mnie już. Keď nie ma o mnie záujem. Kiedy nie interesuje się mną. Tak na co som na tomto świecie? To więc dlaczego ja tutaj na tym świecie jestem? Takie to uczenie tam mali. Taką naukę mieli tam. A ja som jej povedal, wiesz co, muszę ci niečo powiedzieć. I ja mówiłem do niej, wiesz co, ja muszę coś ci powiedzieć. Kiedy si išla po chodbe. Kiedy szłaś tam po korytarzu. A kiedyśmy się tam stretli. I kiedy spotkaliśmy się tam. Wtedy mi Duch Święty zwestował. Wtedy Duch Święty mówił do mnie. Pozri, to jest moje i mówił, popatrz, to jest moje ukochane dziecko. A kiedy som jej to powiedział. I kiedy ja to jej powiedziałem. Zaczęła płakać. I ona zaczęła, rozpłakała się. A zaczęła chwalić Boga. I zaczęła chwalić Boga. A mówi, preca ma Pan Bóg. I ona mówi, Pan Bóg mnie przecież kocha. A ako to te to rzeczy są? A to, więc jak się te rzeczy mają? A mówi, pozri sa, ja som Bożym służobnik. A ja mówię, popatrz, ja jestem Bożym sługą. A Pan Bóg dovolil, aby ma rezali jako stare breze. I Pan Bóg pozwolił, żeby oni cieli mnie jak stary... Peter. Worek. A preto, aby som prišiel sem do tejto nemocnice. I właśnie dlatego, żebym przyszedł tutaj do tego szpitala. Aby te mnohé duše mohli byť zachránené. Żeby te wiele tych ludzi mogło zostać zbawionych. Ja som ani... Ja by sem do tejto nemocnice nie bol dostal nikto. Nigdy nie zdołałby mnie przekonać, żebym tam przyszedł do tego szpitala. Ale bola to Božia láska. Ale tylko Boża miłość to była. A potem som jej rozprával aj o tom Jankovi, któremu zmizli kamienie. I mówiłem jej też o tym Jankovi, który te kamienie na żółci, które mu zniknęły. A mówię, ani sme sa nie modlili za to, aby mu zmizli kamienie. Ja mówię, nawet nie modliliśmy się o jego uzdrowienie, o to, żeby mu zniknęły te kamienie.